No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 21 września, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Strona ukraińska też musi nas zrozumieć. Mówi o zakazie importu produktów spożywczych prezydent. Granica jest chroniona przez profesjonalistów, zapewnia szef MSWiA. A rozpoczyna się 16. Festiwal Polskich Filmów Kino Polska w Paryżu. Decyzja, którą podjął polski rząd w sprawie embarga na ukraińskie zboże, jest konieczna, aby zabezpieczyć interesy polskiej gospodarki, podkreśla prezydent Andrzej Duda. Strona ukraińska też musi nas zrozumieć, że my nie możemy załamać naszego rynku, powiedział w wywiadzie dla telewizji TVN24 prezydent. Andrzej Duda przypomniał, że przed wprowadzeniem zakazu mieliśmy do czynienia z powodzią ukraińskiego zboża w Polsce. Trudno nie rozumieć decyzji polskiego rządu w tym zakresie, natomiast trzeba znaleźć jakiś złoty środek i ten problem rozwiązać. Ale obie strony muszą się dogadać i zrozumieć, podkreślił w TVN24 prezydent. O ekonomicznym sporze dotyczącym ukraińskich produktów rolnych rozmawiali dziś przez telefon ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. Robert Telus powiedział Mykole Sulskiemu, że relacjom między obu krajami szkodzi skarga Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu. No, zwrócił się do mnie minister Sulski o to, żebyśmy usiedli do rozmów. Ja powiedziałem, że jesteśmy jak zwykle, Polska gotowi do tego, żeby rozmawiać, no ale na pewno pewne rzeczy trzeba uporządkować. To znaczy, no, jeżeli chcemy rozmawiać, to oczywiście zarekomendowałem, żeby wycofali skargę z WTO, bo to jest jakby podstawa do tego, żeby usiąść i rozmawiać. Kolejne rozmowy w tej sprawie mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Współpraca służb mundurowych na pograniczu Polski z Białorusią przebiega wzorowo. Granica jest chroniona przez profesjonalistów, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Na konferencji prasowej z premierem i szefem resortu obrony Mariusz Kamiński mówił, że wczoraj obserwował pracę i koordynację działań. Jestem pod ogromnym, pozytywnym wrażeniem. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że działaniami naszych formacji kierują ludzie kompetentni, doświadczeni, mający przygotowane scenariusze na każdy rozwój wydarzeń. Można powiedzieć, fachowcy z górnej półki. To, co nas bardzo cieszy, to to, że ta współpraca tam, na tym ważnym odcinku, zagrożonym odcinku naszej granicy między formacjami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych a Wojskiem Polskim układa się znakomicie. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji podziękował też funkcjonariuszom i żołnierzom za ich codzienną służbę na granicy. To są funkcjonariusze, to są żołnierze, którzy dotrzymają roty złożonej przysięgi, jeśli będzie taka konieczność. Jeśli będzie taka konieczność z narażeniem własnego zdrowia i życia, będą bronić bezpieczeństwa państwa polskiego i wszystkich jego obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych. Sprawa na granicy wschodniej jest sprawą bezpieczeństwa nas wszystkich. Nasze działania tam skierowane są przeciwko wrogom Polski, przeciwko wrogim nam autorytarnym reżimom w Moskwie i w Mińsku. Wczoraj Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych przyjął uchwałę popierającą działalność polskich służb mundurowych. Jutro w Mielniku na Podlasiu o 17.30 zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Politechnika Śląska w Gliwicach ma dwa nowoczesne hangary lotnicze. Wybudowano je na terenie lotniska w Gliwicach i można z nich korzystać przez cały rok. Rektor uczelni, profesor Arkadiusz Mężyk, mówi, że pozwoli to na jeszcze lepsze kształcenie przyszłych kadr dla lotnictwa. Jeden z tych hangarów to jest hangar, w którym są przechowywane samoloty. Mamy tutaj również obiekty dydaktyczne do takiego szkolenia bieżącego. Drugi z hangarów z kolei jest to hangar obsługi technicznej. Tam kształcimy mechaników, ale również tam prowadzimy obsługę techniczną naszych samolotów, więc jesteśmy w pełni samowystarczalni w tym zakresie. Uczelnia rozwija kształcenie kadr dla sektora lotniczego, zarówno mechaników, nawigatorów, jak i przyszłych pilotów. W Paryżu rozpoczyna się wieczorem 16. Festiwal Polskich Filmów Kino Polska, organizowany przez Instytut Polski. To największa tego typu impreza we Francji. W tym roku zostanie na niej zaprezentowanych 15 polskich filmów wyróżnionych w kraju i za granicą. Festiwal rozpocznie się projekcją filmu Kobieta na dachu Anny Jadowskiej, nagrodzonym na zeszłorocznym festiwalu Kamerimecz w Bydgoszczy, oraz pokazem filmu Filip, laureata Srebrnych Lwów na tegorocznym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. To opowieść o losach młodego polskiego Żyda, który w czasach II wojny światowej ukrywa się we Frankfurcie, w sercu hitlerowskich Niemiec. No jest to ciekawe przeżycie dzisiaj wieczorem. Bardzo jestem ciekawy tego spotkania. W ogóle jak Francuzi odbiorą ten film? Mówi Polskiemu Radiu twórca filmu Michał Kwieciński. Po projekcji przewidziany jest czas na dyskusję z reżyserem. Zawsze mnie zastanawiało to, co to jest bohaterstwo wojenne, co to jest patriotyzm. Jakoś z tym się tak chciałem w tym filmie rozliczyć. Tłumaczy reżyser. W programie festiwalu znalazły się również filmy wyróżnione m.in. na festiwalach w Cannes, Clermont-Ferrand i Wenecji. To dzieła zarówno debiutantów, jak i doświadczonych polskich twórców. Część z nich będzie miała premierę we Francji jeszcze w tym roku. Festiwal Kino Polska potrwa do 24 września. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski, niech zgadnę, zaczynamy od piłki nożnej. Rzeczywiście od 20 minut tuż obok trójki piłkarze Legii grają z Aston Villą. To pierwsza kolejka rozgrywek grupowych Ligi Konferencji. Ekipa z Premier League uchodzi w niej za jednego z faworytów i już padły dwie bramki. Od trzeciej minuty po golu Pawła Wszołka prowadziła Legia. De Villans wyrównali 3 minuty później. O 21:00 swoje pierwsze spotkanie w historii klubu w fazie zasadniczej Pucharów rozegra Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski kopią w bardziej prestiżowej Lidze Europy i na początek przeciwnik bardzo trudny, to Atalanta Bergamo. Dodatkowo mecz odbędzie się w Lombardii, we Włoszech. W północno-wschodniej Holandii rozpoczęły się kolarskie mistrzostwa Europy. Nasza sztafeta mieszana w składzie Maciej Bodnar, Piotr Brożyna, Michał Kwiatkowski, Marta Jaskulska, Karolina Kumięga i Katarzyna Niewiadoma zajęła 5. miejsce w jeździe na czas. Zwyciężyli Francuzi przed Włochami i Niemcami. A nasi siatkarze nie zdążyli odsapnąć po mistrzostwach Europy, a już dziś rozpoczęli przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. W miejsce kontuzjowanego Mateusza Bieńka trener Nikola Grbić powołał młodego 22-letniego środkowego bloku Trefla Gdańsk Karola Urbanowicza. Dowiedziałem się bodajże w środę wieczorem. Mój trener z Gdańska do mnie zadzwonił, że dzwonił do niego trener Nikola i zapytał się, czy jest szansa, żebym pomógł do przygotowań do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Do mnie trener Nikola zadzwonił w czwartek. Nie było mowy, czy się zgodzić, czy nie. Oczywiście wyraziłem chęci. Słusznie, mówił Karol Urbanowicz. Turniej kwalifikacyjny w Chinach startuje 30 września. Zostajemy za wielkim murem. Magdalineta awansowała w Kantonie do półfinału tenisowego turnieju WTA po wygranej w dwóch zaciętych setach z Hiszpanką Rebeką Masarową. W półfinale imprezy w Parmie jest z kolei Katarzyna Kawa. W trzech setach zwyciężyła inną Hiszpankę Jessica Bouzas Maneiro. A w meczu Legii z Aston Villą ciągle 1-1. No jakby do mnie trener kadry zadzwonił, też bym wyraził chęci. Coś bym tam pomógł. Nie wiem, bidony przyniósł, czy ręcznik. Trzeba odbierać i prawda? Tyle. Dobrze, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie nad ranem, na krańcach północno-zachodnich więcej chmur i może słaby deszcz się pojawić. W nocy od 11-12 na wschodzie i w rejonach podgórskich, przez 16 na zachodzie i na południu. Nad morzem w nocy ciepło, bo 17 stopni. Jutro na wschodzie i w centrum chmur niewiele, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże i przelotnie może popadać, a na północnym zachodzie nawet zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro od około 19 na zachodzie do nawet 28 na wschodzie i w centrum. Wiatr będzie na ogół umiarkowany. 8 minut po godzinie 19 w meczu Legii ciągle 1-1, 22 minuta, a my zapraszamy na drugą godzinę po drodze z Trójką. Jeśli Państwo są w drodze, szerokiej, bezpiecznej drogi, jeśli jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, no to my na te wieści złe, ale liczymy też na dobre, czekamy. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. On my hands and knees, rehearsing my pretty pleas. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again. If I really had the chance. But I know deep inside, for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, if I were sorry. My face turned blue. I'd rob a bank in a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, oh, did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away. Cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex if there's nothing there? If I were sorry. Minuty po godzinie 19 po drodze z Trójką, czy czasem jadąc wyjątkowo szeroką autostradą, wyobrażają sobie Państwo, że na takiej autostradzie ląduje samolot. No wcale nie jest to takie nieoczywiste. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie powiadomił o całkowitym zamknięciu drogi numer 604 w miejscu drogowego odcinka lotniskowego. Jest coś takiego, czyli w skrócie DOL. Chodzi o odcinek między Nidzicą i Wielbarkiem. Zamknięcie tego odcinka spowodowane jest przeprowadzeniem szkolenia lotniczego. Zalecany jest objazd drogą wojewódzką numer 545 Nidzica-Jedwabno i drugą wojewódzką drogą numer 508 Jedwabno-Wielbark. Wskazana trasa będzie zamknięta, właściwie jest już zamknięta od poniedziałku do 3 października. Szczegóły tych ćwiczeń oczywiście nie są znane. Może to i dobrze, bo żeby za dużo nie wiedzieć. Natomiast no, wiadomo, że będą na tej drodze lądowały samoloty Su-22, MiG-29 czy F-16. W Polsce obecnie istnieje prawdopodobnie, bo szczegółowe informacje w tym zakresie są niejawne i słusznie, ponad 20 DOL-ów, czyli drogowych odcinków lotniskowych. Jednak większość z nich od lat nie była wykorzystywana, dlatego z dużym prawdopodobieństwem duża część z nich, o ile nie większość, znajduje się w stanie technicznym uniemożliwiającym bezpieczne lądowanie. A jednak jest to wyjątkowo ciekawy widok myśliwca lądującego na drogowym odcinku lotniskowym. Proszę wziąć to pod uwagę, jeśli w tym rejonie będą Państwo podróżowali. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na wszelkie drogowe informacje dla innych kierowców. Natychmiast je przekażemy, jeśli Państwo do nas zadzwonią.

drodze z Trójką. Dzisiaj nasze dwa zespoły eksportowe rozpoczynają swoją przygodę pucharową w tej fazie grupowej. W Warszawie Legia gra z Aston Villą i jak to się mówi, piłkarze otworzyli worek z bramkami, bo kończy się pierwsza połowa, a tu 2-2, czyli całkiem przyzwoity rezultat. W końcu gramy z drużyną angielską. A wieczorem swój mecz w Bergamo z Atalantą będzie grać Raków Częstochowa. Na pewno będziemy Państwa informować o przebiegu i o wynikach tych spotkań w serwisach sportowych Trójki. Za 3 minuty będzie 7:30. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. El, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Mamy 8:55, no to czas sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Wszystko wie Mariusz Dąbrowski. A nie jest najlepiej. Droga krajowa nr 62 między Płockiem a Wyszogrodem w pobliżu Białobrzegów na 133 kilometrze zderzenie 3 aut osobowych. Niestety 3 osoby zostały ranne, a droga nr 62 została zablokowana. Wyznaczono objazd. Trasa krajowa nr 38 w pobliżu Głupczyc na 15 kilometrze zepsuła się sieć wodociągowa. To i droga nr 38 została zablokowana. Wytyczono objazd. Trasa S7, południowa obwodnica Trójmiasta, utrzymuje się korek na jezdni w stronę Gdyni od węzła Gdańsk-Port po węzeł Gdańsk-Lipce. Na krajowej szóstce między Lęborkiem a Wejherowem na 262 kilometrze zderzenie 2 aut osobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. I jeszcze S6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz i pod Juchami. Korki i spowolnienia na obu jezdniach w stronę Goleń i w stronę Kołbaskowa. Ostrożności i życzliwości. No proszę, słońce już zaszło, ciemno, a tu ciągle jeszcze utrudnienia na drogach. Gdyby państwo chcieli do tej listy coś jeszcze dorzucić, albo są jakieś dobre informacje dla zmotoryzowanych, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Face, last the snake in the sea. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy czwartkowy wieczór to jest dobry moment na to, żeby powolutku planować sobie to, co mają państwo zamiar robić w weekend? Myślę, że tak. O, na przykład jutro o tej porze powoli będziemy odkrywać karty 77. notowania listy przebojów trójki, ale oczywiście jeszcze państwo mają wpływ na kształt tego notowania, więc zachęcam do odwiedzin strony lptpolskieradio.pl, no i zagłosowania na swoich faworytów. Mamy 20 piosenek w notowaniu i aż 13 propozycji, więc proszę wybierać, przebierać, kaprysić, marudzić i głosować. Można też robić to za pomocą naszej aplikacji. Natomiast w niedzielny wieczór od godziny 20 polecam państwa uwadze koncert Piotra Cugowskiego. No oczywiście część z państwa, ta niewielka część, będzie mogła być tutaj razem z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, natomiast generalnie zapraszamy państwa przed radioodbiorniki albo przed komputery, bo będzie również można śledzić ten koncert na naszej stronie internetowej, kanale YouTube, czyli na naszych social mediach. Wszystkie informacje dotyczące koncertu Piotra Cugowskiego, a przypomnę to w niedzielę po godzinie 20, znajdą państwo też na naszej internetowej stronie. Za 12 minut godzina 20. Fal może nie ma, ale jest trójkowa powieść. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Na śledztwie Barrymore złożył jedno nieścisłe zeznanie. Powiedział, że w sąsiedztwie zwłok nie było żadnych śladów. Nie widział ich. Ja jednak dostrzegłem, choć w pewnej odległości, lecz świeże i wyraźne. Ślady kroków? Tak, ślady kroków. Mężczyzny czy kobiety? Doktor Mortimer spoglądał na nas przez chwilę szczególnym wzrokiem, po czym szeptem niemal odpowiedział: Panie Holmes, to były ślady łap olbrzymiego psa. Przyznaję, że słowa te przejęły mnie dreszczem. Głos doktora Mortimera drżał tak, że znać było, że wzruszyło go jego własne opowiadanie. Holmes pochylił się naprzód z błyskiem w oczach, który był dowodem żywego zainteresowania. Czy pan to naprawdę widział? Zapytał. Tak, tak dokładnie jak widzę pana w tej chwili. I nic pan o tym nie mówił? Dlaczegoż miałbym o tym mówić? Jak to się stało, że nikt poza panem tego nie zauważył? Ślady znajdowały się o jakieś 20 jardów od ciała i nikt nie zwrócił na nie uwagi. Gdybym nie znał tej legendy, pewno bym ich też nie dostrzegł. Czy na moczarach znajduje się dużo owczarków? Niewątpliwie, ale to nie był owczarek. Twierdzi pan, że pies był wielki, olbrzymi. I że nie zbliżył się do ciała? Nie. A jaka wtedy była pogoda? Było wilgotno i zimno. Czy padał deszcz? Nie. Jak wygląda ta aleja cisowa? Tworzy ją bardzo gęsty cisowy szpaler wysokości 12 stóp. Środkiem biegnie dróżka szerokości 8 stóp. Po obu stronach dróżki rozciąga się trawnik szerokości 6 stóp. Mówił pan, że w alei cisowej znajduje się furtka. Tak, prowadzi ona na moczary. Ale czy nie ma żadnego innego wyjścia? Żadnego. To znaczy, że do alei cisowej można się dostać tylko z domu lub przez furtkę? Można jeszcze wejść przez altanę zbudowaną przy końcu alei. Czy Sir Charles doszedł aż do tego miejsca? Nie. Znaleziono go o jakieś 50 jardów od altany. Teraz niech mi pan powie, doktorze, a jest to szczegół wielkiej wagi, czy ślady, jakie pan dostrzegł, znajdowały się na ścieżce czy na trawie? Na trawie ślady byłyby niewidoczne. Czy były one po tej samej stronie, co furtka? Tak, i to na samym skraju ścieżki. Zaciekawia mnie pan niezmiernie. A czy furtka była zamknięta? Zamknięta na kłódkę. Jakiej wysokości jest ta furtka? Około 4 stóp. Więc można się przez nią przedostać? Z łatwością. Czy dostrzegł pan coś godnego uwagi przy furtce? Nic szczególnego. Na litość boską, czy nikt tego miejsca nie badał? Badałem je osobiście. I nic pan nie odkrył. Sir Charles stał w tym miejscu od 5 do 10 minut. Z czego pan to wywnioskował? Zobaczyłem na ziemi popiół 2 razy strząśnięty z cygara. Sherlock Holmes uderzył się niecierpliwie ręką po kolanie. Ach, gdybym ja tam był, zawołał. Wypadek przedstawia się niezmiernie interesująco i daje szerokie pole do popisu specjaliście w tej dziedzinie. Ślady na piasku, z których mógłbym tyle wyczytać, zatarł deszcz i buty ciekawych wieśniaków. Och, doktorze, doktorze, dlaczego mnie pan wtedy nie wezwał? Zawinił pan bardzo. Nie mogłem wezwać pana, nie wyjawiając tych wszystkich szczegółów, a podałem już powody, dla których wolałem milczeć. Zresztą... Dlaczego pan się waha? Są okoliczności, w których najbardziej bystry i doświadczony detektyw nic poradzić nie może. Czy przypuszcza pan, że mamy do czynienia z czymś nadprzyrodzonym? Tego nie powiedziałem. Ale niewątpliwie tak pan myśli. Trwoga panuje w całej okolicy i tylko człowiek wielkiej odwagi ośmieliłby się zapuścić w nocy na moczary. No tak, a tu już za oknem zmrok i trochę straszno wracać do domu. Za 8 minut będzie godzina 20. To wszystko dziś, co przygotowaliśmy dla państwa w audycji Po drodze z trójką. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do the things that you do? No one I know could ever keep up with you. time in the louder part of town. And it feels like everything's surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal. Trzeci Polskiego Radia. To, co nam było, co nam się zdarzyło. Napisać list i szybko z domu wyjść. Nie potrafiłam spać. O tak, na pozór zły, a tak potrzebny mi. Pękały serca nam. Zastanowić się. Zapraszamy.